sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 sierpnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku autokaru na Podkarpaciu. Kolejne ciała wydobyto spod zawalonego wiaduktu we włoskiej Genui. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na rozbudowę warszawskiego metra na Targówku. Ponad 50 osób trafiło do 6 szpitali na Podkarpaciu po wypadku ukraińskiego autokaru w miejscowości Leszczawa. Zginęły 3 osoby, 18 jest rannych, w tym 9 ciężko. Około godziny 23 autobus, którym ze Lwowa do Wiednia podróżowały 54 osoby, wypadł z drogi, stoczył się ze skarpy i koziołkował. Bartosz Wilk z Policji w Rzeszowie mówi, że jest za wcześnie, by wyrokować, dlaczego doszło do wypadku. Nic na temat przyczyn samego zdarzenia nie powiemy. Tak jak mówię, policjanci tam są, policyjni eksperci, technicy, którzy zabezpieczają ślady, no i tak jak mówię, no to pozwoli wyjaśnić przyczyny tego wypadku, ale jest za wcześnie, żeby mówić już dzisiaj w tej chwili o tych przyczynach. Droga krajowa nr 28 na trasie Sanok-Przemyśl jest zablokowana. Włoscy ratownicy odnaleźli ciała kolejnych 3 ofiar katastrofy w Genui. We wtorek runął tam odcinek wiaduktu autostrady w chwili, gdy jechało nim ponad 30 samochodów. Ekipy ratownicze nocą odkopały samochód przygnieciony zawalonym filarem wiaduktu. W środku były ciała włoskiej rodziny, dwojga rodziców i 9-letniej córeczki. Liczba śmiertelnych ofiar katastrofy wzrosła tym samym do 41. Ale akcja ratunkowa trwa. Według szacunków w rumowisku mogą znajdować się jeszcze 2 ofiary katastrofy. O 11.30 w Genui rozpocznie się państwowy pogrzeb osób, które zginęły w tej tragedii. W uroczystościach weźmie udział prezydent. Andrzej Duda w Melbourne. To pierwszy etap rozpoczynającej się właśnie wizyty polskiego prezydenta. Będzie też w Nowej Zelandii. W planach ma spotkania z miejscowymi władzami, biznesmenami oraz mieszkającymi na antypodach Polakami. Prezydent weźmie też udział w forum gospodarczym poświęconym energetyce. To bardzo ważna gałąź australijskiego przemysłu, mówi Zbigniew Lazar, który pracował dla australijskiego rządu i zajmował się komunikacją społeczną. Australia to przede wszystkim surowce, takie jak gaz naturalny, właśnie węgiel, złoto, ale również metale ziem ciężkich, które są niezbędne do rozwoju współczesnej technologii. Przecież smartfony, laptopy, czyli cała przyszłość naszej gospodarki nie może istnieć bez tychże metali. Gdzie one występują? W Australii i w Afryce. Z tym, że Afrykę praktycznie skolonizowały Chiny. To pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w Australii i Nowej Zelandii. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenie na budowę kolejnych stacji warszawskiego metra na Targówku. To drugi etap budowy odcinka w północno-wschodniej części dzielnicy. Współpraca jest poprawna i dlatego efekty również są takie, że te inwestycje największe muszą być wykonywane w odpowiednich terminach, bo to są pieniądze unijne, duże pieniądze, plus tego oczekiwanie mieszkańców Warszawy. Inwestorem drugiej linii metra jest stolica. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe. Janek Kałucki. Krakowia przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1, a Miedź Legnica zremisowała z Koroną Kielce 1-1. To wyniki meczów, które rozpoczęły 5. kolejkę piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Dziś Wisła Płock zmierzy się z Arką Gdynia, a Górnik Zabrze zagra z Lechią Gdańsk. Szczególnie to drugie spotkanie zapowiada się bardzo interesująco, ponieważ drużyny Górnika i Lechi w tym sezonie jeszcze nie zaznały smaku porażki. To, że mamy jakąś serię meczów bez porażki, to jeszcze niczego nie oznacza. Jedziemy do Zabrza i tak samo Górnik jeszcze nie przegrał w tym sezonie, także będziemy chcieli sprawić, żeby to Zabrzanie odnieśli pierwszą porażkę. Mówił pomocnik Lechii Patryk Lipski, ale dziś rusza też Liga Włoska. Na boiskach Serie A zobaczymy wielu Polaków. Pierwsza okazja już dziś. Juventus z Wojciechem Szczęsnym w składzie zagra na wyjeździe z Kiewo, gdzie występują Paweł Jaroszyński i Mariusz Stępiński. Natomiast w Rzymie Lazio podejmie Napoli, w którym na co dzień trenują Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Tymczasem na pustyni Atakama rywalizują najlepsi kładowcy. My trzymamy kciuki za Rafała Sonika, który zmaga się nie tylko z chilijskimi bezdrożami, ale też z bólem w nodze. Sonik wrócił do ścigania po kontuzji, ale jak zaznacza, nie jest źle. Jak na razie zajmuje wysokie 3. miejsce. Każda pomyłka groziła dużymi stratami czasu. Parę razy się zgubiłem, na szczęście nie na długo. Trochę brakuje jeszcze wytrzymałości mojej nogi. Boli,

dostępu do władzy. My żądamy dostępu do władzy. My żądamy dostępu do władzy. My żądamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. To było Stare Miasto w wykonaniu Lao Che z płyty Powstanie Warszawskie. Są dziś ze mną profesor Marek Cichocki, doktor Michał Kuś oraz Piotr Gursztyn. I w takim gronie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest ofiarą geopolityki. Przykład Powstania Warszawskiego, czyli tego wydarzenia, jest tutaj chyba szczególnie jaskrawy. I no, mógłby prowadzić do takiego wniosku. Czy wy też uważacie, że ciąży nad nami to przekleństwo położenia w centrum Europy pomiędzy gospodarczymi, militarnymi potęgami? Piotr Gursztyn. Nie, no to jest żadne odkrywcze stwierdzenie, no ale po prostu spojrzenie na mapę, jeszcze taką mapę z rozrysowanymi państwami, ale granicami na mapie fizycznej, może tak będzie to najlepiej widać, no pokazuje, że w XX wieku no, to nie było przyjemne miejsce i nie mogło być przyjemne miejsce. Jest taka książka Skrwawione ziemie Timothy'ego Snydera, która zresztą skądinąd wyrysował terytoria w przybliżeniu, niedokładnie, ale w przybliżeniu, które należały do I Rzeczpospolitej w różnych okresach jej istnienia, jeszcze tam sprzed pierwszego rozbioru, ale wracając do tego pytania geopolitycznego, geograficznego, no to taka jest ta geografia między jednym dużym państwem, bardzo dużym państwem, mocarstwem, czyli Niemcami, a drugim mocarstwem, a Rosją. Jest taka archipelag krajów małych, jednego średniego. No i tym jednym średnim był drugi średni kraj, Rumunia, ale potem został sformatowany odpowiednio w 1919 roku przez traktat z Trianon do rozmiaru kraju małego. No i jest ten jeden kraj średni, Polska, który jest krajem niekompatybilnym z tego powodu. To powoduje, powiem tak, że tak powiem eufemistycznie, pewne komplikacje w naszym bycie narodowym. Jak będę miał czas, to potem rozwinę, dlaczego krajowi średniemu jest trochę trudniej niż krajowi małemu czy dużemu w tym regionie. Ale oprócz tego, no, wszelkie wojska, które przechodziły od I wojny światowej po II wojnę światową, no to tu się toczyły. My pamiętamy oczywiście dramat czy tragedię II wojny światowej, to ogromne straty, które ponieśliśmy. Zresztą nie tyle to były straty wojenne, jeśli chodzi o II wojnę światową, co straty wynikające z terroru, czyli bardziej z polityki niż z działań wojennych, ale zapominamy też o I wojnie światowej, która w sposób straszliwy zniszczyła ziemię Polski i określiła nasz byt potem w dwudziestoleciu międzywojennym, że ta Polska, która się odbudowała, była krajem dużo słabszym relatywnie niż na przykład wiele innych krajów regionu, które nie zostały doświadczone pierwszą wojną światową. Więc, no, ale mamy tutaj ciekawy paradoks, nawiązując do tego, co powiedziałeś, to znaczy w 44 się nie udało, to znaczy była Jałta i było Powstanie Warszawskie, czyli no, chyba dwie największe klęski geopolityczne, które dotknęły nasz kraj przez ostatnie stulecie, czy trochę nawet dłużej, a w 1920 roku się udało. I to paradoksalnie przy granicach państwa, bo Druga Rzeczpospolita była no, przedziwnym państwem, o niewielkim dostępie do morza, rozciągniętym na jakieś setki kilometrów, z granicami, których nie sposób było obronić. A tymczasem wtedy się udało, więc to są takie paradoksy historii, których nie sposób właściwie zrozumieć, dlaczego tak się właśnie dzieje, prawda? Marek Cichocki. No udało się w 20 roku i się też no, nie udało. Zresztą trzeba pamiętać o kontekście, bo oczywiście my jesteśmy skoncentrowani na tym najbardziej spektakularnym z naszego punktu widzenia wydarzeniu, czyli Bitwie Warszawskiej, która no, była przesądzająca, ale też trzeba pamiętać o tym, co się działo wówczas w Rosji w 20 roku, co się działo z Ukrainą, co się działo właśnie z Węgrami. I z Niemcami. I z Niemcami w 20 roku również. Znaczy, jakby też warto pamiętać o tym kontekście, bo to pokazuje, że to była pewna wypadkowa różnych zdarzeń, która zadecydowała o tym, że akurat nam się wtedy udało, chociaż jak powiedziałem, no udało się, ale potem jakby nas konsekwencjami, które spowodowały, że Druga Rzeczpospolita przestała istnieć, ale no to jest też upadek, to jest sowietyzacja Ukrainy, to jest upadek białej kontrrewolucji w Rosji, to jest właśnie powstanie Republiki Weimarskiej z wszystkimi konsekwencjami mieliśmy szczęście, na bo dobry bazie był moment nieudanych rewolucji tam, które były próbowane, było wywoływane były i to też jest sytuacja z Węgrami, no, które do dzisiaj nie są w stanie zmierzyć się z konsekwencjami tego 20 roku, więc... Traktatu w Trianon. Tak, więc warto jest, myślę, patrzeć na te wszystkie czynniki, które wówczas miały miejsce. Ja oczywiście sięgam do przeszłości, natomiast właściwie powinniśmy tutaj postawić pytanie o teraźniejszość i przyszłość. To są te pytania, które nas naprawdę zajmują w kontekście geopolitycznym, prawda? Przed wojną Piotr Gursztyn powiedział, że państwu średniemu jest trudniej niż państwom małym. Przed wojną były różne projekty federalistyczne, pod auspicjami, znaczy były podejmowane, były próby takich projektów federalistycznych pod auspicjami marszałka Piłsudskiego i polskiej dyplomacji, różnych sojuszy środkowoeuropejskich. Czy one waszym zdaniem miały jakieś szanse wtedy? No, Michał Kuś. Z tych przyczyn, o których już mówił profesor Cichocki, te szanse na powodzenie nie były wielkie, ale to nie znaczy, że takie próby były z góry skazane na porażkę. Małe szanse oznaczają, że nie oznaczają, że nie należy pewnych rozwiązań próbować. Natomiast no, ja tutaj może troszeczkę kontrowersyjnie podejdę do tematu. Gdy mówimy o przekleństwie geopolityki, o tym, że Polska jest ofiarą geopolityki, najpierw musielibyśmy powiedzieć, co to jest dobre położenie geopolityczne. Jak się tak nad tym zastanowić, to okazuje się, że no, poza paroma oczywistymi przykładami... Stany Zjednoczone, kiedy się ma cały kontynent i właściwie nie sąsiaduje się z żadnymi potężnymi siłami politycznymi, Wielka Brytania, prawda, to poza jakimiś... Bo jest takimi, wyspą, dużą. Tak, poza jakimiś takimi oczywistymi przykładami, to nie ma idealnych położeń. Mało tego, jest taka teoria, i tutaj właśnie wychodząc w przyszłość, która mówi, że trudne położenie geopolityczne może być impulsem rozwojowym, dlatego że istnieje taka teoria amerykańskich politologów Donera, Ritchiego i Slantera, że kiedy pojawiają się trzy czynniki, po pierwsze zewnętrzne zagrożenie, które jest, wisi jak ten miecz, ale nie zgniata nam naszej państwowości, napięta sytuacja wewnętrzna, która powoduje, że nie możemy sobie pozwolić na to, że nasi obywatele będą niezadowoleni i po pierwsze brak surowców, czyli brak takich łatwo dostępnych środków, za pomocą których można się wzbogacić jako państwo. To jest doskonała sytuacja rozwojowa. To jest sytuacja, w której trzeba rozbudowywać armię, trzeba inwestować w nowe technologie, trzeba tworzyć świetnie działającą gospodarkę, bo nie ma innego wyjścia. Sam Piłsudski do tego nawiązywał, mówiąc, że Polska będzie albo silna, albo nie będzie jej wcale. I to jest rzecz, to jest banalna obserwacja, to jest obserwacja jak najbardziej prawdziwa, że będąc na mapie tam, gdzie jesteśmy, u zbiegu tych szlaków, które się na naszym terytorium zbiegają, my możemy albo być silni i zbudować i do tego zbudować koalicję, która będzie nas dodatkowo umacniać i wtedy czerpać korzyści z tego położenia, albo po prostu no, ponieść porażkę. Natomiast jeszcze wracając do tego zagadnienia, co to jest dobre położenie geopolityczne, banalna obserwacja, historia jest pełna bytów państwowych, narodów, które pojawiały się, znikały, natomiast no, pewna tradycja polskiego państwa trwa, odradza się, w związku z czym no, my jednak potrafimy i istnieć tu, gdzie istniejemy i zapewne też uczyć się na swoich błędach. te argumenty, które pan przedstawił z tej geopolitycznej teorii amerykańskich naukowców, oczywiście są bardzo trafne. Póki co na razie nie udało nam się tych wszystkich postulatów zrealizować, ale na pewno przynajmniej ten rząd chciał. Ja nie jestem pewien, czy by się nie dało, czy tak do końca się nie dało. Część się udało chyba. Proszę na przykład porównać sytuację, w której w tej chwili jest Polska z sytuacją Ukrainy, albo sytuacją Bułgarii, albo sytuacją Rumunii, gdzie w tej chwili trwają ogromne protesty. Proszę na przykład spojrzeć na taki wskaźnik, który się nazywa Global Firepower Index, który mierzy zdolności militarne państw. Według tego wskaźnika, nie licząc Rosji, Polska ma piątą armię w Europie. To naprawdę nie jest tak, że zupełnie nauka idzie w las i to, że jesteśmy w trudnym miejscu i mamy przed sobą pewne wyzwania, nie sprawia, że nie tworzymy tych impulsów rozwojowych. No, są tacy. A Marek, myśmy musieli wrócić do tej kwestii, o której mówił Piotr Gursztyn, mianowicie dlaczego średnim państwom jest tak wyjątkowo trudno, zwłaszcza jeżeli, bo... Znaczy, jak jest koniunktura, to jest nieźle. Bo oczywiście geopolityka i tak kłopoty związane z geopolityką mogą być prorozwojowe, ale pod warunkiem, że nie jest się zasobem w cudzych rękach. Problem z Polską w historii nie zaczyna się przecież pod tym względem w XX wieku, zaczyna się znacznie wcześniej. Co najmniej 300 lat wcześniej. I myśmy, można powiedzieć, stali się może nie ofiarą samej geopolityki, chociaż ta geopolityka właśnie działa na naszą niekorzyść, ale staliśmy się ofiarą europejskiej nowoczesności od XVIII wieku, no bo ta historia tak naprawdę zasobów w cudzych rękach zaczyna się od rozbioru. W związku z tym jakby problem, z którym my się musimy zmierzyć, to jest jakby odbudowanie zdolności do wykorzystywania tych okoliczności zewnętrznych na własną korzyść, co jest związane z umiejętnością posługiwania się własnym państwem. Tak. Czyli właśnie wyjścia z tej roli bycia zasobą w cudzych rękach, która się zaczyna tak naprawdę od Księstwa Warszawskiego, bo to jest pierwszy moment, kiedy tak naprawdę stajemy się tym zasobem, jakby nie podmiotem, tylko przedmiotem cudzych strategii. To jest coś, co nas prześladuje cały czas. Jakby druga Rzeczpospolita pod tym względem jest bardzo interesującym doświadczeniem i to też głównie za sprawą jednak myślę Piłsudskiego, ale także innych polityków tego okresu, bo ona jednak była próbą jakby stania się samoistnym zasobem, zdolnym do podejmowania własnych strategicznych decyzji, ale w sytuacji, która okazała się w konsekwencjach beznadziejna z punktu widzenia szans na zrealizowanie. I dzisiaj czytamy książki, na które odpowiada potem Piotr Gursztyn, że trzeba było iść z Hitlerem na Moskwę. Coś innego, to co właśnie tutaj moi przedmówcy nawiązali, szczególnie pan Michał, kiedy mówił o tym impulsie prorozwojowym wynikającym z trudnego położenia geopolitycznego. Druga RP, zwłaszcza w latach 30., już po wielkim kryzysie, jest doskonałym tego przykładem. To był kraj, który bardzo dużo inwestował, zresztą kosztem takiego, można powiedzieć, ekonomicznego wyżyłowania się, jeśli chodzi o dobrobyt społeczeństwa, właśnie na nowe technologie. Gdynia, Centralny Okręg Przemysłowy. To nawet też, nie o to chodzi. Głównie chodzi o przemysł zbrojeniowy. Przedwojenna Polska produkowała praktycznie już wszystko oprócz silników lotniczych i okrętów podwodnych. No ale co z tego? No czasem trzeba mieć też szczęście. Ty mówię, użyłeś słowa szczęście, czyli powiedzmy to chyba słowo koniunktura jest najlepszym określeniem. Synonimem słowa szczęście, jeśli chodzi o sprawy geopolityczne. Tutaj tego szczęścia i czasu zabrakło. Po prostu czasem jest tak, że no, ten impuls prorozwojowy, ogromny wysiłek w zderzeniu z gigantyczną potęgą z jednej i z drugiej strony, no, po prostu państwo nie jest w stanie tego przeskoczyć. Nawet państwo, które optymalnie wtedy wybrało system sojuszy, no bo tak się wydawało, że to będzie optymalny system sojuszy. Moim zdaniem akurat świat nie jest też supermarketem, gdzie możemy sobie pójść i kupić dowolne sojusze. Ten podaż jest bardzo ograniczona. Rzeczywiście lepszych nie było. No i to wskazuje, że na pewno pokora tutaj też obowiązuje przy ocenie, że czasem są sytuacje nie do przeskoczenia. Można się tutaj posłużyć świetnym historycznym przykładem. No bo jakaż jest ta nasza geopolityka? Jesteśmy sobie na tak zwanej równinie środkowoeuropejskiej, czyli bardzo łatwo jest również armią przemierzać nasze terytorium idącym ze wschodu na zachód lub w odwrotnym kierunku. Mamy potęgę na wschodzie, mamy potęgę na zachodzie. Jest państwo, które dokładnie w podobnej sytuacji się znalazło, które troszeczkę inaczej myślało o swojej polityce, inaczej myślało o swojej podmiotowości, ale też miało trochę szczęścia. I to państwo to są Prusy. W końcu one zjednoczyły Niemcy. I jeśli porównać Polskę do właśnie tych rozwijających się Prus, to zdajemy sobie sprawę, że ta sama sytuacja przy odrobinie szczęścia, odrobinie tych czynników stochastycznych i trochę innym myśleniu może prowadzić do diametralnie różnych rezultatów. Przecież wojna siedmioletnia mogła się zupełnie inaczej skończyć. Mówi się o cudzie domu Hohenzollernów, a już mając tą odrobinę szczęścia, potem przecież to państwo zaczęło zupełnie inaczej myśleć. Ono też, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji geopolitycznej, bardzo w XVIII i XIX wieku rozwijało się pod względem militarnym. I zawieszając tutaj sądy o pewnych mniej i bardziej chlubnych elementach niemieckiej historii, to jednak pokazuje, że te impulsy rozwojowe są, działają i prowadzą do bardzo różnych rezultatów. Ale tutaj dochodzimy z takiego momentu, jeśli mówimy o Prusach, który też jest ważny. To jest pewien porządek międzynarodowy pod względem prawnym i moralnym, także moralnym, bo moralność też jest czynnikiem ważnym w polityce. Pierwsza RP nie przetrwała, mimo że miała podpisane wszelkie możliwe traktaty, to jeszcze to ona nie przetrwała w porządku monarchicznym. Trójka monarchów zrobiła rewolucję, czyli po prostu skasowała monarchię, a potem narzekała na rewolucję francuską, że rewolucja francuska wywraca porządek, a ta trójka monarchów to zrobiła. Jednocześnie Prusy z zachodu graniczyły z takimi różnymi państewkami typu Mecklenburgia-Schwerin, które armie liczyły tam po 200 dragonów może i one trwały. One dotrwały do roku 1918, oczywiście jako części składowe II Rzeszy. Jednocześnie na wschód od nas była Rosja, która połykała wszystko, co było słabsze. Zresztą nie tylko Turcja połykała wszystko, co słabsze. Jakieś takie małe królestwa, hanaty, szejkanaty w Azji Środkowej, które zresztą nie miały nazwy od etnosu najczęściej, ani nie miały nazwy od terytorium, tylko od dynastii, co jest pewną taką wskazówką tymczasowości tamtejszego bytowania państwowego. Pokazują, że tam był po prostu, był, a może jest nadal, inny świat, jeśli chodzi właśnie o traktowanie tych kategorii. Nasze bytowanie też zależy od tego, właściwie w jaki kręg zostaniemy na trwałe wpisani i które te reguły zaczną obowiązywać. To jest akurat bardzo ważne, ten porządek po roku 45, właśnie traktujący granice państwowe i byty państwowe jako taki porządek, można powiedzieć, nawet sięgający jeszcze do porządku, do traktatu westfalskiego, który uznawał, że państwo można, nie wiem, część państwa można anektować, można mu zabrać jakieś terytoria, ale całkiem tego państwa nie można skasować. Więc to też jest bardzo ważne. Akurat Polska padła parę razy ofiarą tego, nazwijmy to, wzorca azjatyckiego, z całym szacunkiem dla Azji, bo Polskę skasowano. Dwa razy Polskę skasowano, mimo że była podmiotem prawa międzynarodowego. Ileś podmiotów prawa międzynarodowego na zachód od nas po prostu sobie trwało, mimo że one były beznadziejnie słabe. No państwo Liechtenstein powinno nie istnieć. Ono nie miałoby szansy. Ale nie wypowiadamy żadnej wojny Liechtensteinowi, no nie, żeby sobie państwo nie pomyśleli. Nigdzie indziej na świecie takie państewko jak Liechtenstein nie miałoby prawa istnieć. A sobie istnieje, no to 200 czy 300 lat. Dobrze, mówiąc, nawet Stany Zjednoczone tuż po konwencji filadelfijskiej znacznie wolniej zbroiły się, znacznie wolniej rozbudowały tą armię niż Polska po konstytucji 3 maja. My naprawdę faktycznie jest tak, że momentami po prostu brakuje szczęścia. Brakuje szczęścia. Teraz zrobimy krótką przerwę na piosenkę, bo bardzo chciałbym tę piosenkę usłyszeć i myślę, że państwu też się spodoba. To będzie Palec na cęglu. Tomasz Odganek i WW z płyty Placówka 44. Palec na cynglu, granat garści, butelkę z naftą, ściśniętej dłoni, spojrzeniem w noc, papier już zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Setne Warszawy, minie wieś syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Tyle by jeszcze parę naganu. Mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht jest spany. Gestapo, Wehrmacht, Jesus, Mano! Palec na cynglu, granat w garści, butelka z naftą w ciśniętej dłoni. Gestapo, Wehrmacht, Jesus, Mano! Gestapo, Wehrmacht, Jesus, Mano! Gestapo, Wehrmacht, Jesus, Mano! Palec na cynglu, granat w garści, palec na cynglu, granat w garści, palec na cynglu, granat w garści, palec na cynglu, granat. To był Palec na cynglu, Tomasz Organek i WW z płyty Placówka 44. To jest piosenka napisana na konkurs poetycki ogłoszony, uwaga, w trakcie Powstania Warszawskiego, w którym główną nagrodą był pistolet Steyr. To może Piotr Gursztyn wie, co to jest za pistolet, ja nie wiem. Austriackiej produkcji, tylko tyle mogę powiedzieć. Jest taka firma. W studiu są Marek Cichocki, Michał Kuść i wspomniany już Piotr Gursztyn. Wracamy do tematu geopolityki. Ja bym chciał wrócić do tego pytania, które już właściwie padło. Trochę. To jest takie pytanie stawiane no nie do końca serio jednak. A może niektórzy uważają, że serio, to znaczy, czy powinniśmy w 1939 roku pójść z Hitlerem na Moskwę, to no, ty odpowiedziałeś całą książką, ale wciąż są ludzie, którzy zupełnie serio w przestrzeni publicznej podtrzymują taką, nazwijmy to, publicystyczną teorię. Ja mam jeszcze raz odpowiedź na to pytanie. Ja to odpowiadałem na nie x razy i za każdym razem mogę różne argumentacje użyć, ale jest na przykład taka, bardzo ważna akurat w takim momencie. W momentach kryzysowych władza w państwie powinna być silna, a ta władza, gdyby się zdecydowała na coś takiego, byłaby władzą skrajnie słabą, bo skrajnie niepopularną. Kraj byłby rozrywany bardzo gwałtownymi konfliktami, więc jak można funkcjonować normalnie, bez ryzyka, bez szeregu ryzyk, można tak powiedzieć, w takiej sytuacji? No to było po prostu z bardzo wielu powodów niemożliwe. Ale ja nie przypadkiem to powiedziałem, znaczy wróciłem do przeszłości, bo właściwie chciałbym powiedzieć coś o teraźniejszości czy też przyszłości, bo też przekładając to na sytuację dzisiejszą, wielu obserwatorów, komentatorów, politologów, no może politologów to nie, ale komentatorów mówi: Ameryka daleko, czyli nasz najważniejszy sojusznik, jesteśmy za słabi, by sami coś ugrać na scenie międzynarodowej, więc możemy się sprzymierzyć albo z Niemcami, jako liderem Unii Europejskiej, albo z Rosją. A skoro tak, no to wybór jest oczywisty, idźmy z Niemcami oczywiście. Zgadzacie się z takim postawieniem sprawy? No, powiedzmy, nazwijmy je publicystycznym. Ja myślę, że po pierwsze to jakby te pytania, o których pan wspomniał, one biorą się stąd, że pewne przekonanie o tym, że udało nam się po tych wszystkich historycznych zdarzeniach, o których mówiliśmy wcześniej, dopłynąć do jakiegoś stałego lądu bezpiecznego, który dam na schronienie, na resztę historii, to wyobrażenie się rozpada. I jest takie poczucie, że po 30 latach transformacji w całym regionie Europy Środkowej, po 1989 roku, pytanie o możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego na taką większą skalę, a być może nawet taką skalę ogólnoeuropejską, nie jest pytaniem już całkowicie pozbawionym podstaw, nie jest jakimś science fiction. I oczywiście to od razu prowadzi do tych pytań, o których pan mówił. Ja mam wrażenie, że jakby dzisiaj w Polsce ścierają się takie dwa nurty. Jeden mówi, żeby Polska była bezpieczna, musi być słaba. Musi się schować. Przejść przez polskie Trianon. I ukryć się. w Unii Europejskiej, ukryć się za plecami tych większych europejskich państw. Za plecami Angeli Merkel, nazwijmy to. Jest też druga opcja, która mówi o tym, że nie, że właśnie jakby to jest taka opcja, która przywołuje moc do Polski. Mówi, że Polska powinna stać się mocarstwem, zbudować właśnie zasób, który byłby zdolny obronić ją. No trochę tak jak Finowie po doświadczeniu właśnie wojny zimowej do dzisiaj mają głębokie przekonanie o tym, że cokolwiek by się nie stało, są zdolni do tego, żeby obronić swoje terytorium w przypadku ataku. No, nasze doświadczenia historyczne są troszkę inne, w związku z tym my cały czas oscylując między tymi dwoma możliwościami, czyli zagwarantowania sobie bezpieczeństwa poprzez słabość i zagwarantowania sobie bezpieczeństwa poprzez siłę, odwołujemy się do takiej trzeciej możliwości, czyli do zakotwiczenia naszego bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, które no do dzisiaj są tak naprawdę tą zasadniczą podstawą naszego bezpieczeństwa. Mówiąc, przekładając to na konkret, w przypadku jakiegokolwiek konfliktu w naszej części Europy, wchodzenie Polski w ten konflikt bez wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych nie miałoby żadnego sensu, ponieważ taki konflikt Polska musiałaby przegrać i ponieść prawdopodobnie wszystkie polityczne, nie tylko materialne konsekwencje przegrania tego konfliktu, a więc to byłaby niejako powtórka z przeszłości, której nie chcemy. I w tym sensie jakby no, rzeczywiście to bezpieczeństwo Polski jest ze Stanami Zjednoczonymi związane. Pytanie jest tylko, na ile Stany Zjednoczone, biorąc pod uwagę wewnętrzną polityczną ewolucję w tym kraju, są sojusznikiem, na którym można przy każdych warunkach polegać. No i jest też taka okoliczność geopolityczna, skoro mówimy o geopolityce, geograficzna, żeby tak naprawdę wesprzeć ten region. Amerykanie potrzebują mieć przynajmniej logistyczne wsparcie zachodniej Europy. Inaczej nie będą w stanie tego zrobić, jeżeli na przykład, nie wiem, obywatele Niemiec stwierdzą, że jednak wybierają ogólnoświatowy pokój niż wspieranie Stanów Zjednoczonych w obronie naszej części Europy. Obywatele Niemiec mogą stwierdzić coś znacznie bardziej niepokojącego. Ostatnie sondaże pokazują, że wśród obywateli Niemiec Stany Zjednoczone cieszą się dwukrotnie mniejszym zaufaniem niż Rosja i ponad dwukrotnie niemal mniejszym zaufaniem niż Chiny. To jest 14% do 40 paru procent zaufania dla Rosji. Nie świadczy to dobrze o obywatelach Niemiec? O tym, co... Nie, to znaczy... Na politykę nie można się obrażać. Ja najpierw może... O ich rozsądku, o tym mówię. Ja może najpierw wrócę do tego historycznego przykładu, który jest taki dramatyczny, zaznaczając równocześnie, że my nie mamy w tej chwili do czynienia ani z tamtymi Niemcami, ani z tamtą Rosją, czy Związkiem Radzieckim. To absolutnie tutaj ta analogia jest bardzo odległa. Natomiast dlaczego trudno jest tutaj uwierzyć w tą tezę, że Polska powinna w latach 30. sprzymierzyć się na przykład z hitlerowskimi Niemcami. No przede wszystkim dlatego, że tutaj nawiązując do tego, co mówił profesor Cichocki, średnie państwo nie może się schować tak po prostu, tak o, a już średnie państwo położone ze względu na szlaki komunikacyjne tam, gdzie Polska, już zupełnie nie może. Często przywołuje się tutaj właśnie przykład Bułgarii, która dzięki kolaboracji wręcz uratowała swoją populację żydowską. Ten przykład absolutnie nie odnosi się do Polski. To nie przypadkiem to w Polsce powstały obozy koncentracyjne. Tak, to, z powodu to, położenia to, właśnie. Znaczy współpraca z Niemcami absolutnie dla Polski skończyłaby się zupełnie inaczej niż dla Bułgarii. I tutaj jakkolwiek brzmi to z punktu widzenia indywidualnych dramatów ludzi, którzy przeżyli II wojnę światową, jakkolwiek brzmi to może bezwzględnie, to państwo ma swój rozum, swój raison d'état i nie może po prostu zagłosować za tym, że przestanie istnieć. Nie może po prostu podjąć takiej decyzji. Kurczak nie może się sam położyć na talerzu, jeszcze upiec i uciąć sobie głowę. To w ten sposób nie działa. Czasami jedyna opcja, jaka pozostaje, to jest spróbować zagrać na rezultat, który ma małe prawdopodobieństwo, ale jest jedyną możliwością i to jest właśnie ten sojusz z Wielką Brytanią. To ja teraz chciałbym jeszcze jakby ten wątek krok dalej. Jeśli mogę, kiedy mówimy o sojuszach i także dzisiaj. Ja już mówiłem, że świat nie jest supermarketem z sojuszami, ale jest raczej takim sklepem, gdzie stoją puste półki i do wyboru mamy 2-3 modele zazwyczaj. I tak jest też z tymi sojuszami. No, mówimy o Ameryce, Rosji i Niemczech. I to można porównać z wyborem przy zakupie jakiegoś sprzętu elektronicznego, który ma różne wady, zalety i różne opcje. No jakie wady ma Ameryka, no to tutaj już zostało to wymienione, że to może nie zadziałać. No ale tamte też sojusze mogą nie zadziałać. To są bardzo praktyczne rzeczy. No w przypadku Niemiec, no to Niemcy nie są teraz dokładnie tak. No, wnukowie producentów ubotów nie potrafią wyprodukować porządnego okrętu podwodnego między innymi teraz. No tak, to jest szczegół, ale wskazujący na kryzys, jakim to państwo w tej dziedzinie się znajduje. My oczywiście potrzebujemy jak najlepszych stosunków z Niemcami z powodu sąsiedztwa, historii, granicy i tak dalej, ale ta historia też rzutuje na nasze stosunki. Przypomnę taką mowę zwaną berlińską Radosława Sikorskiego, którą on tam przedstawił Polskę. To tak to odczytano, że Polska przyjmie rolę junior partnera wobec Niemiec. No i w Polsce był od razu bardzo duży sprzeciw przeciwko temu, łącznie z Platformą Obywatelską. To jak pan Michał powiedział, że państwo nie może się położyć samo na talerzu. Państwo też nie może zadekretować wbrew woli swoich obywateli jakiegoś kierunku, który jest skrajnie niepopularny. Więc opcja sojuszu z Niemcami ma ileś wad tutaj. Opcja sojuszu z Rosją też ma ileś wad. Jedyna zaleta taka, że może nie zrzucą na nas bomby atomowej, ale wszystko to jest pozostałe, to są wady. Jest to kraj zacofany technologicznie, jest to kraj słaby gospodarczy, jest to kraj, który raczej by nas eksploatował w tym układzie. Przerobiliśmy to już oczywiście w innych zupełnie realiach, na innych zasadach w czasach PRL-u. No, elity rosyjskie mają pewne takie dość paskudne cechy, które w mniejszym stopniu mają elity zachodnie. To by miało takie codzienne znaczenie. Codziennie byśmy się, można tak powiedzieć, codziennie byśmy się wściekali z jakiegoś tam konkretnego powodu, bo bylibyśmy tam na coś oszukiwani i z tego powodu by to nie działało. Dobrze, to ja teraz jeszcze, bo chciałbym, bo niedługo będziemy musieli kończyć, a chciałbym zadać pytanie o przyszłość. George Friedman, twórca think tanku Stratfor, mówi, że ta przyszłość przed Polską i Turcją jest bardzo dobra, że nadchodzi wielki czas tych dwóch państw, że staną się mocarstwami regionalnymi. Czy uważacie, że pociesza nas, czy są przesłanki, żeby w to wierzyć dzisiaj? Friedman jest być może zbyt wielkim optymistą, dlatego że zawsze należy myśleć kontrfaktycznie, należy się zastanawiać nie tylko ile można zyskać, ale ile można stracić, ale nie ulega wątpliwości, tutaj mówiliśmy o latach 30., że ani dzisiejsza Rosja, ani dzisiejsze Niemcy nie mają takiego potencjału, żeby zupełnie zdominować tą część Europy, w której jest Polska i podejmować decyzje dotyczące tej części Europy, zupełnie pomijając Warszawę. I teraz pojawia się pytanie, jak my wykorzystamy ten potencjał, który mamy, jak spożytkujemy te impulsy rozwojowe, które istnieją. Jeśli chodzi o Niemcy, no to tak jak mówię, w tej chwili jest bardzo silny sentyment antyamerykański i największe zagrożenie, jakie może nas spotkać, to jest to, że w wypadku pewnej dezintegracji Unii Europejskiej lub osłabienia tych więzów wewnątrz Unii Europejskiej i osłabienia również obozu proatlantyckiego, który reprezentuje kanclerz Merkel, Niemcy zaczną myśleć raczej o takiej Unii Eurazjatyckiej. Tak naprawdę, jeśli popatrzymy na programy partii politycznych, to poza tą frakcją chadecką, która jest skupiona wokół Angeli Merkel, większość ugrupowań politycznych, a nawet część chadeków jest coraz bardziej prochińska i prorosyjska. I jakby, ale... To mamy problem. Ale, nie, nie, nie, ale proszę zauważyć, Niemcy nie są zupełnie głusi na te głosy, które płyną z Warszawy, płyną ze stolic państw bałtyckich. Oni też muszą je brać pod uwagę i to jest naprawdę pewne pole dla naszej dyplomacji, a równocześnie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi też daje nam możliwość pewnego balansowania. W ogóle kiedyś postawiłem tezę, że w tej chwili polska polityka jest między Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi, dlatego że Rosja nie jest już konstruktywną opcją. To nie jest tak, że Rosja oferuje jakiś cywilizacyjny model, który byłby dla nas zachęcający. Marek Cichocki, w ramach podsumowania. Nie wiem. Znaczy, myślę, że przyszłość jest znowu niewiadomą i to jakby ta władza rządzenia teraźniejszością poprzez to, że mówi się, że wiemy, jak zaprojektować przyszłość. No, spójrzmy na Turcję, wyjdę ci słowo. Spójrzmy na Turcję. No, Turcja przed chwilą była regionalnym mocarstwem, a teraz już jest w konflikcie z Ameryką. Tak? No właśnie. Tak. No, oczywiście zobaczymy, jak z tego konfliktu wyjdzie, czy rzeczywiście się pogrąży w jakimś kryzysie, czy ten kryzys ją osłabi, czy wręcz przeciwnie, być może wzmocni. W tym sensie jakby ja nie podzielam tego optymizmu Friedmana, ale jakby rozumiem jego sposób myślenia, bo znowu żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko jest możliwe. Na szczęście i na nieszczęście, bo to są możliwe rzeczy no takie pozytywne, no na przykład to, że wykorzystamy właśnie wreszcie po tak długim czasie będziemy w stanie wykorzystać ten nasz własny potencjał prorozwojowo, że przezwyciężymy na własną korzyść wszystkie te ograniczenia geopolityczne, które do tej pory trzymały nas w obcęgach. Ale oczywiście jakby wszystko jest możliwe też także na złe, tak? Czy jakby też musimy tak mówią naukowcy, to teraz niech powie publicysta Piotr Gursztyn. Jeśli chodzi o Friedmana, no bardzo bym chciał, ale tutaj no, ileś pesymizmu we mnie jest i to całkiem sporo. No, są takie rzeczy no, praktyczne, no, przyrost naturalny na przykład. No, trudno być mocarstwem ze starzejącym się społeczeństwem. Ciągle nie jesteśmy, no, rozwijamy się całkiem przyzwoicie ekonomicznie, ale nie jesteśmy jakąś wulkanem innowacji technologicznych. Jeśli chodzi o wojsko, jest jakiś postęp, ale wspomniana tutaj Finlandia nie zniosła zasadniczej służby wojskowej, a Szwecja ją przywróciła. Skąd tu, a propos pana Michała, myślę, że Skandynawia jest też takim punktem pozytywnym dla nas odniesienia w tym rosyjsko-niemieckim ścisku. Zwłaszcza Finlandia, to prawda. Ale Szwecja też. Szwecja się tutaj pozytywnie zaktywizowała. Więc no, bardzo bym chciał, ale może to nadmiernym pesymizmem. Ale zostajemy w zawieszeniu. Ja, niestety już musimy się pożegnać. No przykro mi bardzo, bo jeszcze na pewno wiele rzeczy jest do powiedzenia. W tym odcinku cyklu, programu z cyklu Stacja Niepodległość gośćmi byli Marek Cichocki, Piotr Gursztyn i Michał Kuś. Na zakończenie kolejna piosenka z kolejnej płyty wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Tym razem z albumu Umiera Piękno. To będzie utwór z tekstem Krystyny Krachelskiej, która w Powstaniu zginęła, ale wszyscy mieszkańcy Warszawy doskonale wiedzą, jak wyglądała, bo jej twarz widzimy niemal codziennie pod postacią warszawskiej syrenki, która pozowała do autorce pomnika, do tego dzieła, które wszyscy znamy. Już teraz Aga Zarian i Miłość. Słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota, taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Słuchaj, słuchaj,